Jeg befinner meg nå oppe I Nordmarka utenfor Oslo, sammen med den kjente naturforsker Ugleiv Fjelldal, som nå I nesten en uke har ligget skjult her oppe I sitt lille kamuflasjetelt. Grunnen til at vi befinner oss her nå at Fjelldal har lovet å vise oss den... Der er de. Se der, bak buskene der borte. Ja, så sammen der stikker de fra meg. De veldig varige. Får de øye på oss, så skjer det ingenting. Se nå. Ja, der kom. Ja, nå det like før. Se der. Det ikke enestående, da? Fantastisk. Ja, men bare si det. Det helt utrolig hva naturen kan... Jo, men I blåsvarte granskaven! Du skremmer dem. Skremmer dem, jeg skal gjøre mer. Det jo min kone også. Og så Arne, den tuff. Hold oppe den greia.